कहते हुए सांज की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि वो आज के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन शौर्य की शराफत ने उसकी एक्साइटमेंट को मार दिया था। सांज को रोता हुआ देखकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि दिव्यांश आज बेहद खुश था। उसने आज कोई काम नहीं किया, बस अपने बेटे को सीने से लगाए बैठा रहा और उसे दृष्टि ने अपने हाथों से खाना खिलाया था। वहीं दिव्यांश को हंसता हुआ देखकर सांज का मुंह बन गया। दिव्यांश मुस्कुराकर खड़ा हुआ, उसने सांज के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे सोफे तक लेकर आया, फिर उसे बैठा कर बोला, अभी से रोने लगी? अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, तुम्हें ये बात तो कहनी ही नहीं चाहिए कि शौर्य शरीफ है, क्योंकि तुम तो ये बात कॉलेज टाइम से जानती हो। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि शौर्य ना जाने कितनी कंट्रीज में घुमा है, कितने स्टेट्स घुमा है, लेकिन उसने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा, और एक तुम हो जो उसे कोस रही हो। सांज का मूड अब भी ठीक नहीं हुआ। तभी दिव्यांश सांज को लेकर बालकनी में आ गया। दोनों बालकनी में खड़े होकर शौर्य का अपार्टमेंट देख रहे थे। शौर्य चेयर पर बैठा हुआ कॉफी पी रहा था और देव भी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। वहीं दृष्टि बालकनी में खड़ी होकर अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। सांज ने जब शौर्य को देखा तो देखती ही रही, फिर दिव्यांश को देखकर बोली, फिर भी जीजू इतना भी क्या शरीफ होना, जरा देखिए तो, मैं पूरा दिन बैठी रही, इसने एक बार नजर उठाकर मुझे नहीं देखा, ऐसे तो मैं कभी शौर्य के दिल में अपने लिए जगह बना ही नहीं पाऊंगी। दिव्यांश ने कहा, तुम्हें पता है सांज, जिस दिन शौर्य को पता चलेगा कि तुम उसकी चाशनी हो, उस दिन वो तुम्हें प्रपोज कर देगा। सांज ने कहा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो मेरा ही वेट कर रहा है, हो सकता है कोई और हो। दिव्यांश ने कहा, मैं जानता हूँ शौर्य को, शराफत में मास्टर है, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा दिल कहता है कि वो जिस चाशनी का इंतजार कर रहा है वो तुम ही हो, इसीलिए किसी को नजर उठाकर नहीं देखता। तुम एक काम करो, उसे बता दो कि तुम उसकी चाशनी हो। ये सुनते ही सांज के रोंगटे खड़े हो गए और सांज ने कहा, नहीं जीजू, मैं नहीं बता पाऊंगी और ना ही मुझे बताना है, और आप ही नहीं बताएंगे, पहले मुझे कन्फर्म करना है कि वो मेरा इंतजार कर रहा है या किसी और का। दिव्यांश ने कहा, अगर नहीं बता सकती तो इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो, शौर्य को पटाना कोई आसान काम नहीं है। अब मैं हार नहीं मानूंगी, शौर्य के दिल में अपने लिए जगह बना कर रहूंगी, सांच ने भी मुस्कुराहट के साथ कहा। दोनों ही तब तक शौर्य की बालकनी की ओर देखते रहे जब तक शौर्य और दृष्टि अंदर नहीं चले गए। उनके जाने के बाद सांज और दिव्यांश भी अपने अपार्टमेंट के कमरे में आ गए। इंडिया में हर्षवर्धन ने कहा था कि आज रात सब पार्टी में जाएंगे, इसीलिए सब तैयार हो रहे थे। शिवाय बहुत अच्छे से तैयार हुआ था, इतना कि आज वो बहुत हैंडसम लग रहा था। शिवाय आज काफी टाइम बाद इतने अच्छे से तैयार हुआ था। शिवाय ने ब्लैक कलर का सूट पहना था और व्हाइट कलर की शर्ट। विराज भी कम नहीं लग रहा था, लेकिन आज वो शिवाय के सामने फीका लग रहा था। हर्षवर्धन ने भी चॉकलेट कलर का सूट पहना था। हर्षवर्धन को जब शिवाय ने कहा था कि आज हिना बाजवा पार्टी में आएगी तो उसे बहुत खुशी हुई, इसीलिए वो भी बहुत अच्छे से तैयार हुआ। इतना कि वो चाहता था कि जब उसकी हीर उसे देखे तो खुद को संभाल ना पाए। हर्षवर्धन बहुत स्मार्ट लग रहा था। हर्षवर्धन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी 4 साल की बेटी भी है। तीनों ही तैयार होकर मेंशन के हॉल में आए। तीनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, तीनों ही एक दूसरे को बीट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि तीनों में से सबसे ज्यादा हैंडसम कौन लग रहा है। और तभी विराज ने कहा, वो चाचू, मैंने आपसे बिना पूछे वीरा को भी इनवाइट कर लिया। हर्षवर्धन ने विराज के कंधे पर हाथ मारकर कहा, हाँ, पहली बार मुझसे बिना पूछे कुछ अकल का काम किया है। वैसे भी इस घर में किसी की ऐसी नजर लगी कि एक भी बहू नहीं है, कम से कम होने वाली बहू तो इस घर में होनी चाहिए। ये सुनते ही विराज की आंखों में हल्की सी शर्म आ गई और चेहरे पे मुस्कुराहट। कुछ भी कहो, लेकिन जब वीरा का जिक्र होता था तो विराज अपने में ही खुश हो जाता था। थोड़ी देर बाद पैंथर भी तैयार होकर आ गया और फिर चारों ही पार्टी के लिए बाहर आ गए। विराज गाड़ी में बैठने लगा तो शिवाय ने कहा, वीरा नहीं आएगी? विराज ने कहा, वो हमें डेस्टिनेशन पर ही मिलेगी, उसके घर से वेन्यू पास पड़ता है। चारों गाड़ी में बैठ गए और पार्टी के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद चारों ही पार्टी में मौजूद थे। चारों के हाथ में एक ड्रिंक थी। पैंथर का फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। पैंथर ने फोन देखा तो वो पूर्वी का था। पैंथर ने फिर से फोन कट कर दिया। शिवाय पैंथर को ही देख रहा था। वहीं पैंथर के चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। वो तो जैसे मान चुका था कि अब पूर्वी को कभी अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद पैंथर का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ तो पैंथर पार्टी के कोने की तरफ चला गया और शिवाय भी पीछे पीछे चला गया। शिवाय ने पैंथर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कब तक अपने आप से लड़ेगा? इन सब में पूर्वी की गलती नहीं थी। पैंथर ने कहा, मैं जानता हूँ सर, पूर्वी की गलती नहीं थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में फिर से इतिहास दोहराया जाए, फिर से कोई पूर्वी को किडनैप कर ले और मुझसे कुछ गलत करवा दे। मैंने बचपन से लेकर आज तक रघुवंशी फैमिली का नमक खाया, मैं इस फैमिली से वफादारी करना चाहता हूँ, लेकिन पूर्वी की वजह से गद्दारी कर बैठा। लेकिन अब गद्दारी नहीं करना चाहता, मैं पूर्वी को अपनी जिंदगी में नहीं लाऊंगा, कभी नहीं लाऊंगा। मैं अपनी कोई कमजोरी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। पैंथर अपनी बात बोलकर जाने लगा तो शिवाय ने पैंथर का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। शिवाय ने पैंथर की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, तू रघुवंशी मेंशन का कुत्ता नहीं है जिससे मैं वफादारी की उम्मीद करूंगा। तुझे हम भाई बोलते हैं, और बोलते ही नहीं तुझे मानते भी हैं। और तुझे क्या लगता है कि तू सैक्रिफाइस करेगा और हम तुझे करने देंगे? हम सब खुश रहेंगे और तू अकेला रहेगा। तू खुद को समझता क्या है? पहले तो तू पूर्वी के आगे पीछे घूमता था, और अब जब वो लड़की तुझे प्यार करने लगी तो तू खुददारी वफादारी बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके उसे खुद से दूर करने लगा। पैंथर बिना किसी भाव के बोला, सर आप कुछ भी समझिए, लेकिन अब पूर्वी मेरी जिंदगी में नहीं आएगी। शिवाय ने अब गुस्से में कहा, आएगी, मैं लेकर आऊंगा, तेरे साथ शादी भी करवाऊंगा। शिवाय ने पैंथर की ओर उंगली करते हुए कहा, पैंथर तेरे सिर पर सहरा मैं ही बांधूंगा, ये मेरा वादा है। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। वहीं पैंथर जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन कुछ भी था उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पूर्वी को अपनी जिंदगी में वापस लेकर नहीं आएगा। शिवाय जब पैंथर से बात करके जा रहा था तो एक वेटर से टकरा गया। वेटर के हाथ में जो वाइन के ग्लास थे वो सारे शिवाय के ऊपर गिर गए। वेटर ने घबराते हुए बोला, सॉरी सर, माफ कर दीजिए। शिवाय का दिमाग तो खराब हो रहा था, फिर भी उसने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही ठीक से नहीं चल रहा था। वेटर सारे गिलास जो नीचे गिर गए थे उन्हें उठाकर चला गया। वहीं शिवाय खुद को देखने लगा। शिवाय के ऊपर वाइन गिर चुकी थी, उसका कोट और शर्ट दोनों ही गीले हो चुके थे। शिवाय ने अपना कोट उतार दिया और अपनी शर्ट के दो बटन खोल दिए। शिवाय वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने से आ रही आर्या, परतान और वंशिका पर गई। शिवाय ने आर्या को देखा तो देखता ही रहा, उसकी पलकें झपकना भूल गई। आर्या ने लेमन कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, माथे पर स्टोन की बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके। आर्या बहुत खूबसूरत लग रही थी, इतना कि पार्टी में बहुत सारे लड़के बस आर्या को ही देख रहे थे। वहीं आर्या को ऐसे देखकर शिवाय के दिल ने तो जैसे धड़कना ही बंद कर दिया था। शिवाय भूल ही गया कि उसे वॉशरूम जाना है। वहीं आर्या धीरे धीरे चलती हुई विराज और हर्षवर्धन के पास आ गई। जैसे ही आर्या विराज के पास आई, विराज के दिल की धड़कनें भी रुक गई, क्योंकि शिवाय उसे घूर कर देख रहा था। विराज ने एक बार शिवाय को देखा जो सुलगती हुई आंखों से उसे देख रहा था, और फिर हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। विराज ने धीरे से हर्षवर्धन के कान में कहा, चाचू अपने सबसे छोटे भतीजे को आज जी भर कर देख लो, कल तो आपको उसकी लाश उठानी है। मुझे नहीं लगता ये शिवाय नाम का शेर मुझे कल का सवेरा देखने देगा। हर्षवर्धन को विराज की बात सुनकर हंसी आ गई। हर्षवर्धन ने शिवाय को देखा और इशारों इशारों में कहा कि शांत हो जा। शिवाय भी शांत हो गया। वहीं आर्या की नजर जब शिवाय पर गई तो उसने हर्षवर्धन से कहा, चाचू आप कितने अच्छे हैं ना, पापा ने मुझे बताया कि रघुवंशी फैमिली में नौकरों को भी बहुत इज्जत देते हैं। अब देखिए आप अपने केयरटेकर को भी पार्टी में ले आए। ये सुनते ही विराज को हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसा नहीं। वहीं शिवाय का गुस्सा दुगना हो गया। शिवाय ने फिर हर्षवर्धन को देखकर कहा, मैं अभी आया। शिवाय वहां से वॉशरूम में चला गया। शिवाय वॉशरूम में गया और मिरर के सामने खुद को देखने लगा। इस वक्त शिवाय को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जिससे आर्या के दिमाग पर जोर पड़े, इसीलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। लेकिन आर्या उससे दूर होती जा रही थी, ये सोच सोच कर शिवाय के मन में उथल पुथल मच रही थी। शिवाय ने अपनी आंखें बंद की, उसे आर्या के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगे। कुछ सेकंड शिवाय खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा और फिर अपनी आंखें खोलकर मिरर में देखकर खुद से बोला, शिवाय तू हार नहीं मान सकता, तेरी छुई मुई तेरी ही है। वहीं पार्टी में हर्षवर्धन भी हीर का इंतजार कर रहा था, लेकिन हीर अब तक आई नहीं थी। हर्षवर्धन की नजरें भी गेट पर ही टिकी हुई थी। हर्षवर्धन को पार्टी में आए हुए एक घंटा हो गया था, लेकिन अब तक हीर का कुछ भी अता पता नहीं था। और फाइनली थोड़ी देर बाद हीर भी पार्टी में आई। हीर ने वाइन कलर का गाउन पहना था, वो गाउन कहीं से भी चीप नहीं लग रहा था, बल्कि हीर ने बहुत डिसेंट तरीके से अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन की थी। उस गाउन में हीर का कोई भी बॉडी पार्ट विजिबल नहीं हो रहा था। हीर को उस गाउन में देखकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने मन ही मन खुद से कहा, साहिबा तुम बाहर से कितना भी हीना बाजवा बनने की कोशिश कर लो, लेकिन अंदर से तो तुम मेरी साहिबा ही रहोगी। वही हीर जब पार्टी में आई तो बहुत सारे लोग हीर के आसपास आ गए, क्योंकि शिवाय ने हीर को बहुत जल्दी फेमस करवा दिया था, जिस वजह से हीर की बहुत सारी फैन फॉलोइंग बन गई थी। वहीं हीर किसी के साथ फोटो खिंचवा रही थी, किसी के साथ हैंडशेक कर रही थी, किसी को मुस्कुरा कर जवाब दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी नजरें हर्षवर्धन को ही देख रही थी। वो बार बार किसी को देखती और एक बार हर्षवर्धन को देखती। वहीं हर्षवर्धन हाथ में वाइन का गिलास पकड़े हुए हीर पर ही अपनी नजर गड़ाए बैठा था। क्या शौर्य सांझ को ऐसे ही इग्नोर करता रहेगा? आर्या कब तक शिवाय को गलत समझेगी?